فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كولانتي واناكسان دغيستيال إدل كيمبا ميل كستوى جوكتان كسو دوادا برنامج كدوحا ورئيسي ديدا عد الفرقان عاو او أربعة أهنا وحاتكو دغيست دونتان دغال لحوغان او أسكر لغو ديلي كوا قلنا إياغو نول لغو قبتاي او مانتاك دعي دولايتك دغمدا بولا برده إيا ديغان كهلغان إيا غوبال كهيران محاك جرائن عيدن كمجاهدين تأي قعان تاكو لغير رساس إيهوب آدو بدن فافاهين قصابسان دقالة دي عسلا إيمان تاكا دعي قبل كهيران أياد قيبا هوري برنامج كينكو لغي سدون تان قضبادر لو حسيدو كالاوحا كميدا شيق آدن سنة أو تيريه قباي قيب كميدا أو كسو هادا القاضي قوش شهر فلسطين إساقو دعضا كالاكا هادلي هادي أي جرائن وح أيكو كالدويهين جهات كاكسعدا فلسطين إيو بريغا أفريكا qayb talabaad wareysi laga qaaday shiiqa ayaad ku dhageysan doontaan barnaamijkeena. Mayidka muwaadin Soomaaliyeed oo laga helay guri ku yaala magaalada Kampala ee dalka Uganda. Dadka Soomaaliyeed ee ku nool magaaladaasi maxay ka yiraahdeen mayidka ninkan iyo asbaabta uu dhintay? Barnaamijka ayaad ku dhageysan doontaan dhuuxa qodobadiisa caawa waxa ka mid ah diyaaradaha Mareykanka oo mar kale duqeymo khasaare sababay ka geystay magaalada Buale ee wilaayada Jubbooyinka. فافاهين كو آدن قصارها يقار كميدا دادك وحيالا دا ايسو قارتاي اي او ديال لقن او كهد لاي دقيمها اياد كو لغيس دونتان برنامج كينا سيدوك لاي برنامج كالوحا قد بدي سوحا كميدا اقو يهان صوماليييد او مقال كقري دامع ايتوبيا ايكو جهان بدا صوماليي ورئيس اينو اقو يهان ككالي يالاني مقال كيسا اياد كو مقلي دونتان برنامج كينا قد بداس ايو حلقة لحية طبانات حبين تعافمات كا ينكو هينا برنامج كا ومركله يروح ورئيسي ذا. فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. وطبانك بشار بيعو ثاني سندكون أفر بقول أفرتان يشان تهجريغة وافق سنة أفري لباتنك بشا طبانات سند لبادكون يسدحي لباتنك اي ميلاديغة أنكو بلونو برنامجك دقالو نور جير لغو جبي عيدمة الدولة دايا مانتو حائيكا كلان عين دولايتك دقمة بولا بردي يديغانك هلغن اي قبل كهيران انت الحقيجية دقال كاسيه وحاكو انتاي كو يطبان أسكري وحاكلو كو داوعمي لح يطبان أسكري عيدان كمجاهدين تا الشباب أي أسور تنقشا إنين نولوش شكو خبتان لبا أسكر وكترسان عيدان كالدولة دا كواس وكجرا قعان تا مجاهدين تا مدادا دقال كو سعدين مجاهدين تا وحا أي قعان تا كو لغين غاري نوع أهار طوبكا وإي لسعدين أسكر تا الدولة دا وحانا غاري قووضي خب رساس إي قلب كمينوين كاللغو بارو سيدو كالي مجاهدين تا وحا أي قعان تا كو لغين قريو إسكو جرا إكي فولي سبان إي قريا آدو بدن أو أهنو عبي كامكا goobii lagu dagaalamay waxa uu haray oo ku sugan ciidanka mujaahidiinta halka askarta dawladda iyagoo jabay ay caawa si halhaleel ah u gaareen degmada Buule Burti ee gobolka Hiiraan. لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. وهجا قيبا هور برنامج كلو حيا طلب سنينا وحنا قصو مقال قضب كلي خو قيب كاه برنامج كنا لكن مركان قصو دوادا حلقة لحية طبنات حبين تعافيمات كاه أو قيب كاه برنامج كاه حبين تان أيها بين وليبا هل سؤال مهم أه لقوي ديا ديتور قرح عبد القادر أو أه نقتر الصوماليين أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا. دكتور قرح دقاتيرتو وحي اسكور رعسينيهن دل يدبد إني دونيدا كسوا بطنيان عذر هذا فافا قلمد اللغو قلقادو arrinkaas xal ma u noqon kara in dadka isguursanaya ay isbaaraan inta ay san reer noqon ka hor? Bismillaah wa mahsantahay cudur in la baaro ama isbaaraan labada lamaane ee rab inay guurka wadaagaan waa muhiim in isbaaraan weena kala duwan tahay marka qaarkood hadda xilliga aan ku jirno aad bay daruur u tahay in isbaaro sababtoo ah dadka isguursanaya cudurrada la rabo inay iska baaraan ba aad u soo batay sida STI-ga hepatitis-ka syphilis-ka cudurada marka saan dareemayno ummadda aad ugu soo badanaysaa tusaale ahaan isbitaalka guud ee jilib 10 qofba markaan dhahnay dhiigga ka shubtayna 5 ka mid ah waxaan ka helnaa hepatitis taasi waxay noo cadeynaysaa ummadda inay cudurro badan ku dhex jiraan marka ummadda bulshada muslimiinta waxaan rabnaa inaan ooga digno inay la yelsadaan cudurrada qaarkood marka waxaa muhiim ah qof kasta labada qof ee isguursanaysa inay isbaaraan isbitaalka imaadaan dadka aan aad iyo aad leeyahay xoog ah isaran dadka guurka soo maray gabar hore guur soo martay ama nin guur hore u soo maray haday rabaan inay la wadaagaan dadka nolol waxaa fiican inay isbaaraan waana arin fiican waan ku dhiirigelinaynaa. فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي. وطيري قستير ولي وحن وقود جرنا برنامج كالوحة shaqadan sunna oo kamid ah culimada diinta islaamka ayaa tiriyay gabay oo qayb kamid ah ku soo hadal qaaday guulaha reer falastiin ay ka gaareen halganka ay kula jiraan yahuuda. sheekha ayaa sidoo kale wax laga weydiiyay haddii ay jiraan wax farqi ah oo u dhexeeya jihaadka ka socda falastiin iyo kan bariga afrika ee lagula halgamayo shisheeyaha iyo la jiriyaashiisa. waxa uu waramay idaacadda andalus ee ku hadasha afka xarakada mujaahidiinta al-shabaab. alxamdulilah dhilcisi walkibriyaa alqaa'il وكأي من نبي قاتل معه الربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على نبي الرحمة والملحمة الذي أرسله الله بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده. ميا لما قبل لك الفرقية جهاد كبرق أفريقيا كالسعودة iyaga ka socda markaas bariga dhexe falastiin waa laba jihad oo isku mid ah oo labaduba islaamka asal ku leh waa isku mid maxaa keenaya asbaabtan horta labada qadiyood waa laba qadiyood oo islaamiya waa qodobka aasaasiga ah nimankan saliibka u bixinay yahuudda iyo kiristaanku waxay rabeen furashada dhulkii sharqi afriiqiya la odhan jiray macnaha soomaaliya inta hadhay soomaaliya la isku yidhaahdo inay la wareegaan wiraan maxamiyad xabashiyo la hooska iyo baqiyada iyo badahana laga faa'iidaysto iyo waxa khayraad ku jira nimanka reer galbeedka ahay way furteen si la mid ah falastiin waqti laga joogay imaka taariikhdii 1984-kii isku dayga laakiin waxaa horreeyay soomaaliya oo dhan in la furto waqtigaas zaman baciid baciid jidan ayay ka horreysay maantana marxaladii lagu furan lahaa ugu darnayd baa bari afrika ka socda laga soo bilaabo cahdigii axmed gurey wixii ka dambeeyey qodobkaasina wuu jira waxaa kaloo jira ayaamahan aynu joogno xarbigan marka qase ka bilaabmay duufaan al-Qudus loogu magac daray geeska afrika waa lagu kala baxay saad ogtiin xarakatu shabaab mowqifkii badheerheeda cadaysatay walaalahooda muslimiinta garabkooda istaagtay hiil iyo hooba qalbiga qaaliba way la garab gashay sida walaalaha kale mujaahidiinta caalamkaba iyo marka al-qaacida iyo qeyl markaasi rag mujaahidiin jooga waa hadleen waxa weeyaan nimankii gaalada ahaa iyaguna sirfan dhinaca kale soo taageen madaxweynihii dowladda kaafirada keenay inuu ognay afayeenkii nimankan gaalada ahee afrikaanteena lagu soo adoontan ay lagu soo shaqaalaysiiyey ee waddanka qabsaday afayeenkii u hadlayey waxaa bidhi waa laba qadiyadood oo iskumida dhinaca loo kala qaadayn oo labaduba irhaaba sida yahuud loogu gurmaday dowladdan welmagaadhada ee kaafirada murtadadana u soo gurmada oo يقولون بارجاد وصودرا وكالا يحاق الشباب ساد قسوا حاق إيسان ولايات كان إلا حاق أي ربا وشوشو بقول النفوذ مركي ليا نفط لقد ما يربا وحويا تاسي أيا مركاسي هذا الكيسو ودنسنا وانا ميد مركاسي حضليا أو إساقو مقع إسلام ستا لكن مركب وحويا وضاب قدين كدابا قدين تعادوغة جيدي نقام مضاع لقد شري قد انت عادوا قلوا كدامي لكن هلا يابني وحمرك كفر نقطه من لدود واسكم الى هيد وين وشك وانا عاد هاي وما بعد الكفر الا الضلال حقي الضلال ومرك ايون با ميشي وديا لا ادونك واخ كلمه يالين لبد جبهادود اي فلسطين يا تبرق افريكا واسميين عاد با كسو دول احتلال بك بلا مي مقاومه رق مرك عباقره او شجعانه ايا اوكعي او ددك دوني مرك الدين يا ادون بيني وبدباديان وعرتقوده اي دوران كو ولا ديدان يدغالك لو سو قادين او حتى اسباب تاسي ما هي كانتي ان هل قديده ودا نوقدان لبدان قديودود او ان لا كلا ساري كرين ان كلا سارانا او ريونايو سدا عالمكو اعترافاي ان قديد مشروعه تاي فلسطين شرق افريقيا وقديد مشروعه حق الشرعي حق عقلقه يا حق جغرافيه انت ما مركاسي وا اي كسميه مركا انغي ولالدين ما دام اي قديد يريتون اسكوميت هاي قلبكودان مالنت ان طريق يغرمدو هلنا معودان نحي مركاسي تاسي وامد أنو يعني مركا آدوغو هميينو إن أنو سوق أنو مدد كيغو سوق أرنا يسيدا مركاسي ده باريقا نحي ميرو البامدد لوغو في لأيو أيان مركاسي أنو نرجد كجرنا إن عدوغا سانو عمبارين إن كسو هرشيدنا ما لدق على نساني أنو سيفتان كل جرنا يهودية نصارى وحيدونا إفعلوا ما شيتو مويا أما حي نولا هارين وحما ما يلا هارين وحويا نتالكو دي شنط أفتمنك بو يسوق هارين تمنك فرض بو يسارين ماشا أنا قبل إير قدسو مركاسي 40 كيلومتر دين على 10 كيلومتر او حصار كجرتا اي سوق كانم هدبا وحان دونيا انان كهدلو قديته تحرير واقصى ان قديت لو ودلي هي وين فلسطين مسلمين تا اوردن بيو تالا وحوين واقبلدي مسلمين تا لبدي قبلدو تي هوري ويان رسول كان لو ديلميي هلكي سمد لغا كوريي اي او كسو اركاي ماركا ايات ربي اي واوين يا افاق ده سري اي ماركا اي نغا كوريي جنن اي ماركا نار انبياء يا مراتب تودا عبادات كمان تشنت الصلاه انت كنا لغا سو واجبيه الهنا سبحانه وتعالى وحو كشيغي ايه كميد القران كسوره الاسراء ايو كغه ورمي وحنا فلغليي وراعي وفنغليي انو مركا نيمن كا فضائحده يا عيبها يا اجرامك يا حسوقه يا دباتوينك يا فسادك اي مانتا عقلك يا مادغه اي مركا سي دين با اي فسادينيان با الهي كغه ورمي مركا سوره وحانا مركا سي انو كشيكينينا isbedeladii uu soo maray masaajidku taariikhda islaamka marka la eego markii uu reesay saxaabadii rasuulku iyo dheelmintii rasuulka markay eegeen ahamiyadda masaajidka ayay garteen waxaana ay haleelinay ogaadeen masuuliyadda ka saaran iyo in la xoreeyo nimanka ruumaanka haystay dhibaatooyinka ay ku hayeen muddo dheer bay ka xoreeyeen waana ka dhahirna ahdiga Umar ibn Khattab waxa weeyaan muddo shan qarniyan ee nabadgelyo amaan iyo gacanta muslimiintu ku jiray inta dabadeed bay ku soo duuleen fasahaadiyeen muddo qarniya كبعدنا وحا مركا حرية مسلمين تو صلاح الدين الأيوبي ومركا سيهو قامين أيوم ثم احتلته اليهود بمساعدة أقوى دولة كافرة سليبية حين ذاك وهي دولة بريطانيا مركي دا مركا الدولة اليهود لقد نسي إمانتنا وكسع له مركا قماتك مسلمين تا يحتلالك ويسيب اللارين أيان إلى مدينة يحجاسين يسوق أرانا أي دون أيان شيخ أذن حال ذاها كجرة فلسطين يا صوماليا محالك قبح كراء يد سلاي ذهي أما لقو حورين كراء مقدسات كمسلمين تايحوق كويستان قال هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورديتم بالزرع وتركتم الجهاد صلى الله عليه وسلم لا ينسعوا حتى ترجعوا إلى دينكم صحيح أخرجه أبو داود وأحمد والبيهقي والطبراني وصحيح الألباني في الصحيحة من حديث ابن عمر وقال صلى الله عليه وسلم بعثت بالسيف بين يدي ساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل الرزق تحت ظل رمحي وجعل ذل وصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم حسن رواه إمام أحمد في مسنده من حديث ابن عمر أيضا دبات ذا مسلمين تبرق يقل بيتك بهيستا شرق الإفريقيا يا أمريكا الشرق الأوسط بهيستا محلق قبح كرا محل حرين كرا مقدسات كمسلمين تيرولك الله هيستو والجهاد في سبيل الله أرين تاسي العباد مقليسو لما هل بع لبع يمو يعنى مقليسو وانو صعدا مانت أرض الواقع قرن الإفريقي كصعدا wadamada caalamka islaamka oo dhan buu ka socdaa inta badan falastiin buu ugu horeeyaa markaas imaamkeeda aanu maanta arkayno oo ardul waaqic buu ka jiraa hujuumkaasi barakeysan ee amul askariga ee islaamiga ah ee ku kadiyey ee markaa niminka yahuudda ka nixiyey ee gaaladii ka canfariiriyey ee falastiin ka dhacay ee markaa qaaday niminka qasa ee abdaasha ahi waxa weeyaan waa mid uu ayaday qof kasta oo quyuura oo waxa khayr miraya diintiisa iyo ummaddiisa iyo dalkiisa cisi sharaf ma jiro een ixtilaalkan iyo gumaysiga lagama bixi karo ilaa loo noqdo diinta xaqa ah oo saxiixa iyo rafci kor loo qaado raayada jihaadka iyo manhajkii saxaabadu ay ku xoreeyeen dhulka ridwaanullaahi tacaala calayhim rasuulkuna axaadiista aynu sheegnay boo aynu ugu caddeeyey inuu markaasi cisiga iyo sharafka iyo quwadda uu ku jiro in loo noqdo diinta jihaadka la oogo laga tagaana dulinimada iyo baaba'a iyo sagaarka iyo hoosaynta waxay nimanka maanta caalmaaniyiintu ku sugan yihin baroor iyo baabana ka dhammaaday dhinacna aanay ku guulaysanin xagga gaalnimadooda iyo murtadiinta iyo qarbiga iyo dimuqraadiyadda kumay guulaysan diin islaam iyo cisina kumay guulaysan halkaasoo kale ayaa lagu soo dhacaya marka waxaan leenahay ummaddu cizi iyo sharaf ma helayso jeer ay markaasi u noqoto dariiqan fitanka kama baxayso iyo ixtilaalka iyo gumaysiga jeer seefta iyo sinaanka qaadato jeer ay xujada iyo bayaanka iyo cilmiga kitaabka u noqoto rasuulkuba wuxuu ku hirgeliyey taas ayahay sheekh aadan waraysigeen waan soo gunaanudaynaa insha allah maxaa jeclaan lahayd inaad ku soo gebagabayso alxamdulilah wasalaatu wasalaamu cala rasuulillah wabacad waxaan ku soo gebagabayn lahaa bal meesha uu ka soo baxay khaariqadan ka dhacday falastiin si fiican insha rasuulow waa maanse gabay ah gabayganina wuu dheer yahay runtii beri waxaan markaa haynay gaalalagad gabay la yidhaaha maxamed cabdilla xasan halyeygii mujaahidka ahaa ee dhulkan markaa ilaalinayay gabaygani gaalalagad buu eegyahay qaybuunu u qaybsamaya waxiisa maraykankaa soo geli yahuuddaa soo geli falastiin baa soo geli waxaa soo gelaysa xabashida waxaa soo geli kiinayaanka murtadiintaa soo geli laakiin maqdac maqdac baan u qaybinayna waa dhinacyo kala duwan waa dhinacyo kala duwan iyo waxaa la yidhaha gabayganin ujeedo badan ujeedo badan si fiican marka qaybta maanta falastiin maalmihii ay dhacday maalinteedii labaad baan ayaan curiyey waana kan caalamkan gaalku hogaanka u noqdee gebi ka laalaada halyeeye gaafan baa soo kaco garasho waayeele keenadaa lala gaadayaa taariikhii bidhaclaynaysa gobonnimo gaaxatay golaha soo joojin geeshkii rasuulku soo gadaalceliye garwaaqse geeshkii rasuulku soo gadaalceliye ma goblamin salaaxuddiin dunida guudkeeda gaalada xadiinkuwii gubaa gooshkan soo kacaye gumaysigan adduunyada way gundhabayaane in la gaado yuhuud gala baa loo guddoonsadaye gacankii qasoo gaaman baa gebagebaynaya abaabiil baa lagu garaacayaa gubarraweyntiiye garba siman gantaalahay gawda ku hayaane gabaadada gidaar biray guudka ka mareene gebigeed adduunyadu si loo galay garanba waayeene gudgudaha sidiisii miyaa lagu hanqadhay hurday gamasanaayeene gamuunnadaa lagu gigo qasaamguray hubkoodiiye sidii daayeer gurdaynayay ganafsanayaane gadoontayoo yuhuuddii waa kuwa gees walba u diiday gaasasbaa galay dhulkay naga gullaafeene gowrac baa loo loogayaa ganacyo weyntiiye quddus bay galalafeen intay ganafka taageene gurigii ilaahay markay gubeen buu mawdku gaardeeyey gardarradii la eedyey haddaa lagu guura baasay gardarradii la eedyey haddaa lagu guura baasay arlada falastiin bay gooshayeen goonyahoo idile muslimiintay gaagaabiyeen gooriya ayaane gabaad goob ay degaan yahuuddu haddaan gaagna laga waayin goob ay degaan yahuuddu haddaan gaagna laga waayin geed ay galaan iyo haddaan dhagaxu goobaynin gargaar ilaah nimaan haysan baa garab la'aan jooga geesiyaal gaafleef wataa guraya raadkooda godad iyo gaashaan xadiidi geeri celin waaye goosankii hadhay adduunyada haddaan gobolba meel aadin geeri waa loo dhasho godkii aakhiro waa la gelayaaye shuhadada gantaal cadow lagu ganaa waa guri firdowsaade gaaladuba way iska rabsataa goor la joogabe gaaladuba way iska rabsataa goor la joogabe gees walba gurmad baa laga eegayaa gaadho falastiine gees walba gurmad baa laga dhowrayaa gaadho falastiine dowladaha ku gadaamanayo khaliijku gabadhankoodiiye dowladaha ku gadaamanayo khaliijku gabadhankoodiiye gacalkooda goolmane gumaad iyo gaajo lagu ooday bay gurmad iyo gargaar siinayaan gaal shisheeye ahe waa niman gumoobo islaam gees ka soo geline gaashaan dhiggii gasiiraddu wuu soo gurmanayaaye waa lagu gooli baadhayaa markay gacantu soo gaadho gabbal baa u dumay yahuud kuwii garabka siinaayey gabbal baa u dumay yahuud kuwii garabka siinaayey wabillaahi tacaala towfiiq subxaanaka allahuma bixamdika laa ilaha illa astakfiruka wa atuubu ilayk هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي. وهذا قبها دحى برنامج كل وحيان كود جرنا ديار ذا مريكان كأي حالي مركل دقيمه وحوشنا ما هو حقيقة جيستين مجال ذا بؤاله ولاية جبوين كا دقين تاسيه أي لغو بربوريه مدارس قريو الشعب يقوبا قناعسي وحانا دقين تكو قيريو دي خوية يعنو قير ايدا الشيء وهل سنجرأها قار كميدا دادك كونو المقالة بو آله ايكو هانتن بيلاي دقين تا يوضيال لخن ايا وحا ايكا دين دقيمي وقودن بيي اي حالي لغو قراعي قودها مقالة بو آله ديان غان جوا بو آله كولي وحا اوهد ونفا هو نغا قود مجرتا لكن قصار قريو ايو خانتو ويجران ولا ساعات الساس مفيرين لكن لو ساعة إلا ستح ساعة إسكو أدنين فيها في اللي ده إسكو بمسك وحوك مجوغان في كلا جيف كيغا واكوان وكا الميري رمساكي ما هي ستيك هذا يبربرين الماء واكب حياها وخمقمين خلال ستح قولنا ويلي كريسناين هل قرن تكان بو إيها ماشي نكولي هل قنتال عملينا إلو فيها مشيكين وخمقمان مركي سوق لينا عيال كلا بحري وكان كولي واركتان وحسان وقالنا عمديارات وقوين تيوضو intaal ka ku dhacay waayo kan gadar dhawaan soo adeegtay wixii alaab ahaay hantay ku jirto xawla ma haya waxaantay on ka yimay ku leeyo naf noogu ma guuyin laal meere ramsaakiime ah aan ku kursanay wax shabab oo shaqo ku leeyma laha ciiba askala heen saano galay farilaatan gaar ilaahay kabreena ilaahay naga duqad ilaahay inuu baabiyo yaa ilaahay kabreena masaakiinta ilmaha waxa ka soo saayela waxa gaarsanaa muslimiinta wixii leeyeen shabab aan beegsanayna waxa shabab ay beegsanayaan midirta muslimin kelimta la ilaha illa allah la dagaalamaan marka ilaahay waxaan leenahay naga dulqaado hadda waxaan joogaa guri shacab oo dad muslimiina ay leeyihiin way xalay dhaawac dib ay u geysteen wadarkaysan waxay ku sameeyaan ay wax burburiyaan meesha waa nin shacab ah deganaa caruurtiisa u deganaayeen ilaahay fadligiis maalmaha maalmihii ka hore ayuu safar galay adda guriga cid loo ah laakiin guriga shacab baale kulli badana guriga waa ceyntay oo waa roon yahay guriga deerka kor waa burburay barandada ayadoo deerkeedi waa burburay lagu xiray guriga albaabala ayuu ka go'ay ee daaqadaha jaqafkii diigadii korona waa ka duushay laakiin intiisi hoose waa taagan yahay guriga waa guri wuxuu ahaa shabisa waa burburkaasa gaaray guri reer degan oo camiran oo gobashiisii wixiisii daayadiisii wada ku xiran yihiin buu ahaa safar baa looga maqnay guriga guri laga guuro ma ahayn laakiin ilaahay fadligiis caruurtii iyo xaaskii iyo odaygalay way ka maqnaayeen gaalada waa waxuu horta waxay sheegayaan waa been ujeedka ay leeyihiin waa un dadka muslimiinta degan in ay khalkhal ku ridaan ujeedkooda waa intaas waxay noo duqaynayaan ay noo dagaalamayaan oo noo duqaynayaan ilaahay kitaabkiisa bay la dagaalsan yihiin annagu wamaa naqamu minhum illaa an yuuminuu allah aan rumaynay inay ugula dagaalsan yihiin ujeedkooda waa intaas magacayga waxaa la yidhaahdaa shariif shaacib muxamed waxaan ka mid ahay odayaasha degmada buu aale joogo ayaan ka mid ahay meeshan waa guri dhisnaa oo si cajiiba loo xardhay oo dhisnaa weeye oo guryaha buu aale ku dhisnaa ka mid ah guri hadda oo loo nasbayn karo sabaab ma ahayn waa ka sida ay yeeleen waad aragtaa bal ilaahay baan idinku dhaariyey gurigan intuu la ekaa quwaddiisa iyo waxa ay xalay ku riday oon hal ruuxna nagaga dhimanin bal ka warrama waa ilaahay xamdii waxa ilaahay ku mahadinay wey annaga ilaahay baa nala jira mar walba waa kan gurigii sidanay ka dhigtay saqafkiisii sidan uu noqday dadkii ku jirayna ilaahay waxba ma yeelin alxamdulilaah sidan aan taagannahay guryaha kale ee magaalada dhexdeeda ana kanay la mid yihiin kii ugu sahlan baa kana guryaha kale dhulkuuba la simayba ilaahay amarkii dadkiina waxaad moodaa sidii un dooro gurigii laga faydayo oo kale fut fut fut waa ka baxeen wax ilaahay abuuroo gaarayna mar marka waxaas wax ilaahay lagu mahadiya wey ilaahay baa yaana tusay sidan ilaahay baana noogu talagalay alxamdulilaahi rabbilcaalamiin habeennimo mugdi ah gaalka intuu kor kaaga yimid dayaarad sidan wax ku yeelayo ilaahaygii adiga ku abuuray naxariistiisa bal intay la egtahay day wax ilaahay abuuray oo nagu gaarayna aan jirin waa wax mar walba ilaahay lagu mahadiyaan leena marka alxamdulilaahi rabbilcaalamiin guryuhu waa sidan magaalada meel kastoy wax ku rideen gurigeedii waa kan waad aragtaan een albaabadi iyo meel walba iyo wax walba waa kun marka guriyaha kale waa un lamid gurigan oo kale waay way ka daran yihiin waliba guriganaaba wax ka taagan yihiin guriya aan waxba ka taagna ma jira dadkii ku jirayna aan waxba noqonin magacaygu maxamed xasan maxamed maamulaha dugsiga abubakar sideed buale alxamdulilah wixii dhacay waan rabaa inaan halkan ka sheego dugsiga taariikhdu markay ahayd 25-ka hijriga bisha saddexaad 1445 hijriga waxaa dhacay xalay duqeyn baa dhacday oo maaragtay la duqeeyey dugsiga abubakar sideed waxaa burburay burbur weyn baa gaadhay dugsiga burburkan oo ujeedadu ay tahay un la dhihi karo gaaladu in ma garanaysaa ay rabto inay qixiso uun caruurta wax ku baranaysa hagaagka aqoonyahan ka soo jeeda gobollada waqooyi oo lagu magacaabo xasan nuur ayaa qoray maqaal uu kaga hadlayo damaca itoobiya ee ku wajahan badda soomaaliya aqoonyahanka ayaa ummadda ugu baaqay in ay u midoobaan sidii looga hortegi lahaa duulaanka xabashada itoobiya ay doonayso inay ku qabsato badaha soomaaliya kaasoo dhowaan uu caddeeyey ra-iisul wasaaraha itoobiya abiye axmed ku soo dhawaada wareysiga aynu la yeelanay aqoonyahan xasan nuur ugu horeen waxaan weydiiyey madaxdii soo martay itoobiya sida ay weligood ugu hoolanaayeen inay la wareegaan badaha soomaaliya bismi illaahi raxmaan raxiim marka koowaad ilaah ba subxana watacaala mahadle marka labaad waxaan mahadnaqay baahda idaacadda islaamiga alfurqaan fursadan aad noo siiseen in aanu kusoo gudbino barnaamijkan aadka iyo aadka muhiimka u ah iyo inaynu diiradda saarno islamarkaas inaynu ka digno halista kusoo wajahan dhulka soomaaliya gaar ahaana xeebaha siiba damac dowladda kaafirada itoobiya ay ku damacayso in ay qasab ay ku qaadato si xooga iyadoo horeyna inooga haysatay dhul xeebaha ummadda soomaaliyeed u ah kaydka ay ummadda soomaaliyeed ay leedahay ahna badda ama xeebta ugu dheer waxaa lagu yaqaano afrika oo dhan waxa ay soo martay marxalada aad iyo aad u kala duwan marxaladahaasi oo mid waliba uu lahaa waqti iyo waayo gaara ayna ku soo taamisay madaxdii kala duwaneyd ee dalkaasi itoobiya soo maamulaysay haddii ay noqoto xiliyadii wixii lagu magacaabi jiray boqortooyooyinkii iyo wixii kale ee ka dambeeyey ee casrigan ay qaadatay ee ra-iisul wasaarayaasha iyo waxaan magaranaysaa ay baarlamaaniga ay u guurtay marka haddii inta anigu aan waqti yar aan yaro iftiimiyo islamarkaasina aan ku saleeyo cilmigayga yar ama taariikhda inta gaaban ee aan ka akhriyey doorta waxaa jiray colaad baaxad leh oo qarniyo soo jirtay oo u dhexaysay ummadda soomaaliyeed ee muslimka iyo dowladdaasi kaafirada itoobiya oo waqti walba ku taamisay iyadu sidii ay ula wareegi lahayd gacantana ay ku dhigi lahayd guud ahaanba dhulka ummadda soomaaliyeed iyadoo horeyna dee gacanta ugu haysay islamarkaasina ilaa haatan dhul ummadda soomaaliyeed ay leedahay ee dhulka soomaali galbeed uu gacanta itoobiya uu ku jiro oo ay ku biirayso qowmiyado kale iyado oo yacni laga guurayo ama laga kaxaynayo ama si dadban loogala wareegayo dadkii ilaahay uu ku uumay ee ummadda soomaaliyeed marka haddii aynu ku yaro noqono ilaa boqorkii la odhan jiray milirig itoobiya maamulayay labo boqor ayahay labo milig miligii koowaad iyo miligii labaad marka mililigii labaad ee 1889-1900 dowladdaasi itoobiya hayay ayaa aad iyo aad u damcay islamarkaasina inta ugu badan isaguo dhaqaajinayay sidii uu la wareegi lahaa xeebaha ummadda soomaaliyeed gaar ahaan kuwan qeybta waqooyiga ee ay saylac ay ugu horeyso marka xilligaasi ayay inta ugu badan taariikhuha ay sheegaan in ay thailand way ka horreysay oo ilaa dee ma garanaysaa dowladihii islaamka ahaa ee ka talinaya dhulkan ummadda soomaaliyeed ay ku dhaqan tahay ka hor iyo boqortooyooyinkii soo maray ee gaaladahay dalkaasi itoobiya intuba taariikhaha way ku jiraan damac Ethiopia ee soo jireenka ahaa in umada Soomaaliyeed in kuud xilligaasi joogay iyaga iyo hoggaamiyashooda iyo kuwa iminka joogaba baraaruga jiray ka waran iyo sida umadu ay isku aragti kaga ahayd in ay ka hortagto damac Ethiopia ee xilligan xaaladda dhabta ah lagu wajahayo umada Soomaaliyeed ee kala qoqoban tahay oo maamulo kala duwan ay leedahay bal nooga waran farqiga u dhaxeeya sidoo runtii waxay ahayd laba wadci oo kala duwan ama laba xaaladood oo kala duwan oo ay ku sugan tahay umada Soomaaliyeed xilligii hore iyo xilligan imika xilligaasi umada Soomaaliyeed laba meelood ayaa u fayoobay oo dhinaca diinta umada Soomaaliyeed waxay ahayd kuwan gaar ama mid cad ha noqdo ama mid madow ha noqdo waxaan ay ahaayeen kuwa dhacsada xaqooda isla markaasina ku dagaalama dhicistana dhulkooda ay ku nool yihiin sharaftooda iyo dhegtoodana aad iyo aad u jecel waqtigana waynu arkaynaa oo ummadda Soomaalidu ay kala qoqoban tahay waxaa loo sameeyey waxa loo yaqaan define and rule ama qaybi oo xukun oo ay dowladihii gaalada ahaa ee gumeysiga ku haystay dhulka ummadda Soomaaliyeed u qaybiyey waxa lagu magacaabo shanta Soomaaliyeed taasi oo ay tahay uun in lagu kala qoqobayo laguna kala xidhxidhaayo looguna sameynayo xuduud beenaadyo u dhaxeeya tusaale ahaan waqooyiga Soomaaliya iyo koonfurta Soomaaliya iyo dhulkaasi Soomaali galbeed Djibouti iyo dhulkaasi ay Kenya ay haysato NFD loo yaqaano imikara waqooyi baraw la baxdo waa magacyo ay bixiyaan uun kaaladii xilligan casriga maamulaysay taasi baana imika kaba sii daran oo waxa soo baxday oo waxa maamul goboleed lagu magacaabay oo dhulkii Soomaaliya loona jiray ama wixii loogu magacaabi jiray Soomaalida xorta ahayd xorna ma ahayna ee waqooyiga iyo koonfurta oo iyaguna maamulo aad iyo aad u tiro badan loo sameeyey kuwaasi oo mid waliba hab beelaysan ama hab qabiilaysan uu ku maamulayo uguna ku hor fadhiyo jifooyinkiisa isla markaasina aynu diiradda aynu saarno oo ah waxa aynu ka baqayna ee ku soo socota oo ah in hab qabiil ay Ethiopia ay doonaysay imika ay ku soo hujumto oo ay ku qaadato xeebahaasi ummada Soomaaliyeed aqoonyahanada Soomaaliyeed baad ka mid tahay ka warana Zeylac in sidee bay Ethiopia u danaynaysaa inay qabsatana in mar dhow sidee baa loo sawiran karaa miiska ma u saaranta in xilligan ay qabsato damciida ka war horta waxay taagaa in aynu barnaamijyo dhan aynu ku sameyno taariikhda ay leedahay ee soo jireenka magaalada Zeylac galooyinka kale ee Soomaaliya ee lamidka sida magaalooyinka Baraawa iyo ay ka mid yihiin iyo Marka iyo oo ah dhulkii xadaaradaha Islaamku meeli Islaamku ka soo galay barigaani Afrika ay tahay Zeylacna ay tahay meeshii koowaad oo xataa lagu tilmaamay in asxaabti Nabiga sallallahu alayhi wasallam hijiradoodii qayb ka mid ah in ay kaba soo degeen dhulkan waxa ku yaala masaajidka loo yaqaan qiblateenka oo muujinaya ilaa xilligaasi in ay dadka ku nool ay Islaam ay ahaayeen oo Baytul Maqdis xilligii loo tukan jiray iyo xilligii laga jeediyay ee ummada Islaamka Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ku faray in kabacada loo jeesado muujinaysa marka Ethiopia aad iyo aad bay u danaynaysa sababtuna waxa weeye waa meela istiraatiiji ah oo kulaalaysa dhinacna waa barto gacanka aadmeed dhinacna badda cas bay kulaalaysa oo waxay isku xidhaa dhamaan wadamadan magaranaysay Rirsi waxa loo yaqaan badda cas ee kulaalaya oo dhul aad iyo aad istiraatiiji waa Ethiopia waxyaabaha ay doonaysa ay ku taamiso waxa kamid ah ma doonaysa bad ay maal gashatay waxay doonaysa bad ay qasab ay ku qaadato iyadoo ay yeelato in taana waxay u sameysato inuu arkayna in ciidan iyadoo u gaara ciidankaasi oo ah ciidan ku hubaysan dhammaan qalabkiisii laga doonay ciidan badeed oo wadan uu leeyahay in uu yeesho waxaan in ogsoonahay in Ethiopia ana wax badan aanay lahayn waxay u haamiy degleedahay ee ay u diyaarsanaysana waa sidii ay ula wareegi lahaayeen xeebahan dhulka Soomaaliyeed runtiina way ka go'an tahay waqtiyada dhow inay la wareegto ayna ku soo gasho habkan ku sheegaya ee qabaailka ah dadkana lagu tuso looguna sheego wax maalgelin ah oo imikaba sidaad arkayso qaar ka mid ah xildhibaanada maamuladan ka dhisan waqooyiga ay ku taamayaan ama ay sheegayaanba in Ethiopia ay xaq u leedahay in ay maal gashato ayna la wareegto wadda ummadan Soomaaliyeed ee Zeylac ayna tahay in la siiyaba marka way ka go'antay in Ethiopia ay kula wareegto wax taagan ka hor istaagayo muuqdo oo lagaga hortagay aanan afahayna ma jiro maqaalkaada in waxaad ku qortay qodobo dhowr ah oo shakhsiyan ay kula muuqato in looga hortagi karayo weerarka Ethiopia ee soo socda ee ka dhana xeebaha Soomaaliya nuxurka maxaad nooga sheegi kartaa qodobada ku muuqda ee qadiyadan lagu wajihi karayo in saddex qodob ay ku soo ururin karnaa saddexda qodob oo ah in horta imanka ummadda Soomaaliyeed inay u midowdo diinteeda iyo dalkeedaba aanay ka baxdo riyadan beenta ay ku jirto oo ah inaan qabiil meesha aanu lahayn ay tahay dhammaan resourskii ama ilihii dabiiciga ahaa ee dhaqaale ee ummadda Soomaaliyeed ay lahaayeen ugu yeeshan ay nooga tageen in horta laga digtoonaada in hab qabiil meesha magaraansa lagu eego waa in dan caama oo ummadda Soomaaliyeed oo dhammaan leeday in lagu eego lana tuso Itoobiya in uu dhul hore inagaga maqan yahay dhulkii horena sidii loo baadi doonay ilaa magaraansa laga hadlo oo la tuso oo lagu kaco in qodobkaasi ayaynu odhan karnaa oo meesha aynu ka saarno waxaan qabiilka lagu magacaabo. Ka labaadna waxa weeyaan maadaama ayna jirin dowlad Soomaaliyeed oo damaano qaadi karaysa islamarkaasina baadi doonaysa dhulkii ay lahaayeen ummaddan Soomaaliyeed Ilaahay halkan uu ku uumay ee Islaamka ah, in maanta waxa keliya ee taagan ay tahay xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab oo iyagu dhulka baaxadda leh ay maamulaan si cadaalada ku maamula, islamarkaasina u taagan sidii ay sharafka iyo qiyamkii Islaamka ay u soo celinayaan guudahan iyo ummadda Soomaaliyeedba, in iyaga dabkooda baxaya dab lagu barbar qabsado isla markaasina la isbarbar taago lana noqdo oo la raadiyo sidii dhulkeena horena aynu ku baadi dooni lahayn sharafkeena horena aynu ku soo celinay dhulkeena kale ee cadowgu soo hujumayana aynu u noqon lahayn kuwa ka hor istaaga horrorkaas ku soo socda. Ta keliya aynu ku helaynaana taa weeyaan, laakiin hab qabiil baynaan ku helaynin ama hab magaraansa mudaaharaad iyo maalmo magaraansa Facebookyada iyo meelaha wax lagu qorqoro keliya aynan ku helayn. Waxa keliya aynu ku helaynaa waxa weeye inaynu isbarbar taagno oo aynu noqono kuwii yacnihii u istaagay diintaasi Ilaahay, diinta Ilaahay hadii u istaagno oo aynu walaalaheena aynu garabsayno, waxaynu noqonaynaa kuwa dalkooda iyo diintooda iyo sharafkoodiba ay u badbaadaan idinka Ilaah. Waayahayn aqoonyahanada Soomaaliyeed oo adigu aad ka mid tahay, ma loo arkaa inaad ka gaabiseen in ummadaad u sheegtaan cadowgeeda oo wadaniyadii meesha ay ka baxday? Aad iyo aad way muuqataa. Inta keliya hadlaysa anoo intii ay ka marnayd qabyaaladda iyo qulunkeeda, intii ugu badnayd waxa u qaybsameen laba, in yacni baqanaysa oo ka baqanaysa in ay ka hadasho oo ay yacni laguba shaambadeeyaba oo dee baqanayo ogusta hoostiisa ku jira, iyo in yacni hab qabiil ma garanaysa iyagayo qaarkoodaaba ka odhanayaanba in haddii ay maalgashato dowlado horeba inala joogano sida Imaaraadka Carabta oo kale. De inta hadlaysaana waxa weeye waa inta ay afkuna kaga soo hadhay meelaha ku tuurtuuraya in yacni kelmadahaasi ay ka qorayaan. Marka sida runtii waa laga gaabiyay, waxaana ahayd in laga hadlo oo ay tahay qadiye taagan oo dadka la wacyi geliyo oo dadka la baraarujiyo, laakiinse waa arrin dhammaan aqoonyahanada ummadda Soomaaliyeed oo dhammi ay ka seexdeen. Marka waa la odhan karaa walaal. Itoobiya way ka go'an tahay in bad ay hesho, weliba jiritaankeeda ayaynu ku xirtay helitaanka bad. Ka waran haddii Zeyla ay qabsato Itoobiya, ka waran sidee bay noo saameyn kartaa ka ummad ahaan? Waa qowmiyada aada u badan, dhaqaalahooda uu aada u hooseeyo, khatarta halkaa ka muuqata maxaad nooga ifi kartaa? Wallaahi dadku ma oga khatarta halkaas ka soo socota. Itoobiya waa 100 milyan dheeraad, waxa weeyaan waxa biyo ka badan iyo col ka badanba way ku hafiyaan. Waxa weeyaan Sayil Cabdulla wareego wuxuu ku taamayaa waxa weeyaan maaha isagu bad keliya inuu helay, wuxuu weeye dhammaan in uu jiritaanka ummaddan Soomaaliyeed halka ku nool inuu tirtiro oo uu la wareego. Waxa keliya u muuqda Sayil maaha ilaa sinu hadalkiisa baynu ka maqlaynay, hadalka aad sheegaysa ee ah in Muqdishona ay kasoo shaqaystaan axaddana ay khamriga iyo magaraansa fasaxa ay ku yimaadeen Addis Ababa ayaan idinku maqanay, buu kuri mar uu khudbadeynayo qowmiyad ka mid ah qowmiyadaha Itoobiya dega. Markaasi waxa weeyaan Sayla oo kaliya duu qabsado waxay ka dhigan tahay in badihi kale ee ummada Soomaaliya, Soomaaliya waxay leedahay laba badood si la sheegayo, mid waa galof af cadanka ee gacanka cadmeed ee kulaalaya badda cas, midna waxa weeyaan badan kale ee loo yaqaano in Allahumma salli ala Muhammad Indian Ocean-ka. Marka wax u diidaya ma jiraa duu halka cagaha uu soo dhigo, horena dhulkaas uu uga haystay oo dad dhulka uu naga haystay in naga gamu joogsanin ee Soomaaliya galbeed ee markan wuxuu ku soo baayay badihi. Marka waa isku mid un hadduu meel keliya la wareego waxa weeyaan kuwii kalena dee uu ku ciga oo dee ciidan buu samaysaa. Ninkan wuxuu ugu socdaa in uu warshada uu samaysto sida ay sheegayaan aqoonyahanadu ama dadka wax indhaindheeya xagga dhaqaalu, wuxuu doonaya kalluunka intuu la soo baxay inuu dhammaan Afrika dhan u iibgeeyo, wuxuu doonayaa in uu mashaariic kale inuu freezon waxa loo yaqaana inuu ka sameeyo oo dhaqaalaha uu halkaas garanaysaayay wixii soo degaya ee input iyo output labadaba ama export iyo importiga labadaba inuu halkaas uu ku kala bedelo oo dhammaan Afrika oo dhan uu ku waraabiyo ayuu doonayaa, sida biyaha webiga Niilba uu doonayo inuu dhammaan Afrika oo dhan uu gaarsiiyo. Marka badda siilaha hadduu la wareego, waxay ka dhigan tahay in inta kalena ay u fududahay oo siduu doono uu ka yeeli karaayo. Waa imikaba xeebaha Soomaaliya waxaynu ognahay in dee ay soo galaan dadii u shisheeye oo kalluunka say doonaan ay u daldashaan cid ka hor istaagtaana aanay jirin, bal dadka Soomaaliyeed ee ka kalluumaysanayaba ay dhacday in kalluunkoodii iyo duuyahoodii hadduu doono badda magaraasee lagaga quusiyo oo cid yacnihii hushka odhanaysa aanay jirin. Marka tanna waxay ka dhigan tahay una hal meel hadduu qabsado inaanu ku istaagayna in uu la wareego. Waxaanu ku shaqaynayaa wixii cahdigii mililig uu shaqaynayay, mililig wuxuu doonayay in dhammaan Afrika oo dhan ama bariga Afrika oo dhan inuu xukunkiisa uu gaarsiiyo oo ay ugu horreysay calaamadan loo yaqaana sevenka oo ah calaamadan qariiradan Soomaaliya muujinaysa. Taasi tiibu markaa ku shaqaynaya, kuwii hore dhan way ku dhiirin waayeen, laakiin ninkan oromada ah ee Abiy Axmed ayaad moodaa in uu ku dhiiraday hadallo fara badanina oo ay kasoo baxeen. Marka way fududahay inuu la wareego meelaha kalena haddii uu agtaba soo dhigasayga. Zeylacin waa magaalo taariikh fog leh waaye oo qadiimi ah, waxay ahayd in la dhiso gacanta lagu hayo. Iminka ka waran xaalkeeda waa sidee? Yaa ku sugan Itoobiya? Yaa ka hortaagan haddii halka ay si toosa u soo aado? Sawir guud noos naga sii bal adigoo soo koobay. Walaahi Zeylac waxba lagama qabanin. Zeylac waa Zeylacdeedii hore uun. Zeylac waa Zeylacdeedii hore uun. Wax Allaale iyo wax iska bedelay ma jiro xagga dhismaha, xagga horumarka. Yacni waxa ku yaala customkan loo yacdo ee u dhexeeya Jabuuti iyo qaybta waqooyi ee Soomaaliya, Somaliland, dhaqaalahana halkaas unbaa magaraansa laga soo guraa. Si toosan wuxuu yimaadaa usoo galaan Hargeysa oo dee dad gaara uu jaabka ugu dhaca. Markaas Zeylac horta waa meel aad iyo aad imika u dib dhacday. Sababaa loo soo haweysanaya anay tahay inaanay ahaynba meel shaqaysa. Waxaa ku taalla oo kale meesha loo yaqaano Sacaaladdin oo ah jasiirad dalxiis imika loo tago, laakiin taariikhda Islaamka baal weyn oo dahaba ku leh oo maalmo gaar aynu ka sheekayn doonaa ee boqortooyooyinkii ama dowladii Islaamka ee soo xukumayay. Mid kamidii ay tahayba meelihii goobihii magaraansa ay lagu dilay boqorkii xilligaasi hogaaminayay oo insha allah taariikha gaala ka samayn doono. Markaa Zeylac imika dib u dhac aad iyo aad weyn ayaa ka muuqda gobollo way ku magacaabantay sala leedhay oo qaybta waqooyi ee Soomaaliya, laakiinse wax loo qabtay haba yaraatay ma jirto. Dib u dhac aad iyo aad weyn baa ka muuqda oo dadkeeduna ay aad iyo aad u niyad jabeen, keenaysana sababahaba in ay Itoobiya isku dhiibaanba. كاسي وحوها أقويان حسن نور ورميي ورباهنت الفرقان. فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي، هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. qaybaha dambe ee barnaamijka dhuux ayaan ku sii siqaynaa. Meydka Maxamed Cabdi Qani Daahir oo ka mid ah muwaadiniinta Soomaaliyeed ayaa laga helay guri uu ka deganaa magaalada Kampala ee dalka Uganda muddo 5 cisho ka badan ayaa la la'aa ninkaasi. Haddaba qaar ka mid ah muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Kampala ee dalka Uganda ayaa ka waramay goortii ay ugu dambeysay ninkan iyo asbaabta uu geeriyooday. Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Ilaahay ha u naxariisto walaalkeen Cabdiqani محمد عبد غني الى ان حرس جناك ورابيو نينكا اولا لخوغي بدا ايانو اصحاب هين وانو هلكن كمبالا ددسكان اسكو برناي انو اها ماركا وان حريد وانو لهين لكن ادغو ادغو بليهي ودنبيي ايون با حرير كيغا ايو مخان كره هداي اسكو ورهينتيدو aanay jirin oo aan meesha ka maqnayd. Markaa shalay uun baa naloo soo sheegay oo dhalinyaro Soomaaliya oo la degan gurigii bilinkii u deganaa ay noo soo sheegeen in inankii uu meyd yahay oo qolkiisii ku jiro, halkaasna uu muddo meyd ku ahaa uu ku jiray ilaa adigu wiig ama 5 cisho oo halka meyd ku ahaa. Intaa kadib booliiskii iyo dowladdii baa u yimi oo la wareegay, sidaasaanay ku geeyeen dhakhtarka dowladda oo lagu baaray, laakiin nasiib darro baaritaankii ma guuleysan, waayo jirbu ahaa isbedelay oo maxaan ku raahday dhig iyo dhacaantoona yeelan waayay oo laga waayay sidaasana ay noqotay in aanu maanta hadii la ka dhigo aanu aaskiisi aanu joogno ilaahayna hawnu xariisto waxaanu aan ka codsanaynaa dhalinyarada inay u duceeyaan ilaahayna xariisana ka waraabiyo laakiin qoliyaha dhakhtarku waxa noo sheegay xitaa jirkii hoose markay saadan eega in maxaan ku dhahday dee ubucdi hoose ay isbedeshay oo jirkii uu isbedelay oo jir waxba lagu ogaan karaayo uu noqon waayey maadaama aad guri soo deganaydeen oo aad inta badan asxaabtaad kale aad iskaga dhaweydeen ma jiri kartaa in oon waxaad uga sheekeyi karto geeridiisa inuu xanuuna lahaay oo kale xanuunsanayo oo kale waxyaaba lamid a wallaahi may ugama shakin karo oo ma odhan karo xanuunkaas ninkaas dee xanuunkaasi hayay ma odhan karo laakiinse waxaan sheegi karaya oon halkan ka caddaynaya inuu dee asxaabta xidhiirkoodii uu jaray oo ma garanaysaa uu xidhiirkii asxaabtii iyo sidii uu ugu dhex jiri jiray ay aada u yaraadeen oo uu keligii mar halkaa degay markuu halkaa degay aniguan la hadli jiray whatsappkan kala hadli jiray waxaa dhici jirtay mar marka qaar inuu saddex cisho kadib ii soo jawaabo fariimaha whatsappka aan uga diro oo kale uu igu odhan jiray walaal whatsappka aaduma isticmaalo mubaarigow dhowr jeer aan ka dalbaday inaanu kulanno adugu deeta kulankii xaafadiisa xitaa waxaa dhacday inaan mar ugu tegey oon ka soo waayey markaa wallaahi ma garan karo dee waxaan leeyahay qadar rabi unbay ahayd ilaah u naxariisto aada iyo aada dhalinyartana waxaan ku wacyigelinaa inaanay keligood degin asxaabtoodana aanay ka dhex bixin ama ugu yaraan ay dad la degaanoo ay iskaashadaan si wada jira guud ahaana caawa intaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka dhuuxa dhammaanteenaba sidaas iyo fii amaaniillah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو